सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते हजारों के आने से मिलते नहीं उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते दुश्मन है अपने दिल में इसे घर बनाने न दो कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते जाती है सुबह आती है रात